Dynamo. Jean-Marie Vianney, Ngenda Kumana. Matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini. Ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo, imetimia ni saa 11 hapa studio za Radio Isanganiro, ikiwa ni saa 12 saa ya Afrika Mashariki. Ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Tunayoanza na dondoo zake. Bilioni zaidi ya 100 pesa za Burundi, hiki ndicho kiasi ambacho tume huru ya taifa ya uchaguzi seni itakao tumia katika uchaguzi unaotarajiwa nchini mwaka ujao pamoja na mwaka 2027. Kuna shuhudiwa ongezeko ya visa vya wizi vya wanyama wa ndani katika kijiji cha Gakaranga kilichoko tarafa la Mugamba mkoani Bururi, ambapo angalau kisa kimoja kwa wiki kinaripotiwa kwa zaidi ya mwezi mmoja. Na upungufu wa nishati na mafuta, ugumu wa kupata fedha za kigeni ni baadhi ya changamoto zinazokumbwa uwanja wa mawasiliano nchini Burundi. Ni matamushi yake Bili Leo Kadinda Chaisaba, ni waziri wenye dhamana ya mawasiliano, teknolojia na vyombo vya habari, na alitoa tamko hilo Ijumaa hii. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Upande wa pili, rubani wangu wa mitambo yupo Alphonse Kubwimana. Karibuni. Radio Isanganiro ni radio ya maridhiano. Habari kamili. Bilioni 114 pesa za Burundi, hiki ndicho kiasi ambacho tume huru ya taifa ya uchaguzi seni inayotarajia kutumia kwa uchaguzi unaotarajiwa nchini Burundi mwaka ujao 2025 pamoja na mwaka 2027. Pesa hizo zitakusanywa katika bajeti ya serikali ya mwaka wa 2024 hadi mwaka 2025 na ile ya mwaka 2025 kuelekea mwaka 2026. Hayo yametangazwa na kinara wa tume seni wakati wa mkutano wa wadau wa uchaguzi ngazi ya taifa Ijumaa hii. Prosper Ntagwamiye anaonyesha kuwa kiasi hicho kinaweza kubadilika kufuatia kupanda kwa bei ya vifaa kwenye soko. Aidha, kiongozi wa tume huru ya taifa ya uchaguzi seni ametangaza bayana kuwa kitambulisho cha kibiometriki hakitatumika katika uchaguzi ujao, akidai kwamba hakitapatikana. Na upungufu wa nishati na mafuta, ugumu wa kupata fedha za kigeni ni baadhi ya changamoto zinazokumbwa uwanja wa mawasiliano nchini Burundi. Ni matamshi yake Bili Leo Kadinda Chaisaba, waziri mwenye dhamana ya mawasiliano, teknolojia na vyombo vya habari, na hapo ilikuwa ni Ijumaa hii baada ya mkutano wa siku mbili pembezoni mwa maadhimisho ya siku ya mawasiliano ya habari duniani mwaka huu 2024. Waziri mkuu wa Burundi Gervais Ndirakobucha alisema kuwa ni lazima serikali ichukue hatua za kimkakati na mageuzi ili kuwezesha upatikanaji wa huduma hiyo. Aliwataka wawekezaji wa kigeni kutoa mitaji yao ya kuwekeza katika nyanja ya mawasiliano nchini Burundi. Na mita za maji maarufu Contegdo katika lugha ya Kifaransa, zaidi ya 40 ndizo ziliibiwa mjini Gitega katika muda wa miezi minne iliyopita. Aidha, watu watatu wako jirani kwa shutuma kuwa ndio waliofanya wizi huo. Ama mtu mwingine, mfanyabiashara wa soko kuu la Gitega, anafungwa kwa shutuma kwamba ndiye alikuwa ananunua mita hizo za maji. Nao wakazi wa mji wa Gitega wanafurahishwa kufungwa kwa washutumiwa hao, ambapo waitaka sheria ifanye kazi yake. Wanaomba pia washutumiwa hao baada ya kukutwa na hatia wawarudishe watu walioibiwa mita za maji pesa zote walizotumia tayari kwa ununuzi wa mita za maji nyingine. Mengi zaidi kutoka mkoani Gitega, tunaambatana naye Gerard Nibigira. Duru kutoka katika mamlaka ya maji na umeme Regideso mkoani Kitega zaeleza kwamba mita za maji zaidi ya 40 ndizo ziliibiwa katika kata mbalimbali za mji wa Kitega miezi minne iliyopita. Na hapa watu wengi walikuwa wanajiuliza hatma ya mita hizo, ambapo baadhi walikuwa wanajifikiri kwamba ndani ya mita hizo kuna madini yanayotumiwa kwa kuunda mikufu na pete katika jela kuu la Kitega, ambapo wafunga wa jela hilo ndio walikuwa wanasotwa kidole kwamba ndio kaunda mikufu na pete hivyo. Walakini hivi majuzi watu watatu walikamatwa na kufungwa wakishtumiwa kuhusika na wizi wa mitaa hizo. Ama mtu wa nne anayefungwa kwa sababu za faili hiyo ni mfanyabiashara wa soko kuu ya Kitega wa eneo la soko hiyo lilitwalo Jabe, ambaye kwa upande wake ashtumiwa kununua mitaa hizo za maji zinazoibiwa. Ama raia wa mji wa Kitega wafurahia kukamatwa na kufungwa kwa watu hao, wataka sasa sheria ifanye kazi yake ili wenye hatia waadhibiwe kulingana na sheria, pia waeleze vilivyo bila uongo ni kitu gani walikuwa wanafanyia mitaa hizo za maji baada ya kuziiba na kuziuza. Raia hao waomba pia watu hao baada ya kuonekana kwamba wana hatia waadhibiwe kulingana na sheria, tena warudishie watu walioibiwa mitaa za maji pesa zote walizotumia kwa kununua mitaa za maji nyingine. Itafahamika kuwa baada ya kuibiwa mitaa za maji waathiriwa watafuta katika polisi hati ya kudhihirisha wizi wakilipa pesa 3,000 katika taasisi ya kukusanya mapato ya serikali OBR. Hati hiyo ndiyo kapelekwa katika mamlaka ya maji na umeme Regideso ili wawape mitaa za maji nyingine wakilipa pesa zaidi ya 170,000. Kutoa Itega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Jela nebigira. Na tunaposalia hapo mkoani Kitega ni kwamba kazi za kufuatua matofali ya kuchomelea zilizokuwa zinaendeshwa eneo la Muyaga, kijiji cha Rukoba, tarafa na mkoa wa Kitega kunapoishi jamii ya Watwa zimesitishwa tangu Alhamisi hii. Sababu ni kwamba kazi hizo zinasababisha kupungua vikari kwa maji ya chemchemu yanayotumiwa na jamii hiyo, kama anavyoeleza kiongozi wa taasisi OBM inahusika na uchimbaji wa madini na changarawe. Jamii ya watu hao walidhaliwa na hatua hiyo hapa, wakiomba viongozi hao wawatendee haki ili waendelee kupata maji ya chemchemu hiyo. Mara nyingine kutoka Kitega tunambatana tena na Gerard Nibigira. Tume ya wafanyakazi wawili wa taasisi OBM inayohusika na uchimbaji wa madini na changalawe Alhamisi imejielekeza eneo la Kumuyaga, kijiji cha Rukoba, tarafa na mkoa wa Kitega, kunakoishi jamii ya Watwa ambao hununa kwamba maji ya chemchem yao yalipungua vikali kutokana na mashirika yanayofatua matofali eneo hilo pasina kuheshimisha masharti ya kuhifadhi mazingira. Aidha, kiongozi wa taasisi OBM katikati na mashariki mwa nchi, Bwana Inyase Mfatavyanga, amesema baada ya ziara yao hiyo wameshika hatua ya kusitisha lote shughuli za kufyatua matofali eneo hilo la Kumuyaga na kuhamishia shughuli hiyo katika eneo lingine ili chemchem ya maji husika isiendelee kupungukiwa na maji. Ama jamii hiyo ya Watwa wa hapo Kumuyaga wamepongeza wafanyakazi hao wa OBM na wawataka wafikishe tatizo lao kwa ngazi za juu ili tatizo lao la upungufu wa maji ya chemchem yao lipatiwe ufumbuzi maridhawa, kama alivyosema mmoja miongoni mwao, Bwana Nduwayo Edwal. Bwana huo aendelea kuwa karibu na kwao kuna chemchemu ingine yenye maji mengi kuliko hayo ya kwanza, lakini haijajengewa. Ameomba sasa wahisani wawasaidie kwa kuwajengea chemchemu hiyo ingine ya maji zaidi. Itafahamika kuwa familia 83 za jamii ya Watwa zenye watoto takriban 290 ndizo kaarifiwa eneo hilo la Kumuyaga, kijiji cha Rukoba, tarafa na mkoa wa Kitega. Kutoa Kitega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Jelal Nibikira, shukurani. Baada ya mapumziko kidogo, tutatoka mkoani Kitega, tuelekee kando na mkoa huo, mkoani Karusi. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, unaendelea kutega sikio ni Dag Swahili na Radio Isanganiro, ambayo inasikika mubashara kutoka jijini Bujumbura, makao makuu ya kiuchumi, kupitia masafa ya 89.7 na 101 kwa nyinyi ambao mnatufuata mkiwa maeneo pakubwa nchini kati, na ugenini unabonyeza w3.isanganiro, na pale unapata moja kwa moja matangazo ya Radio Isanganiro. Kiongozi wa taasisi Obuha mjini Karusi anasema kuwa kazi ya kumaliza ujenzi wa jengo la watoto katika hospitali ya kitaifa ya Karusi imekamilika na kwamba usimamizi wa hospitali hii unajiandaa kwa mapokezi. Mkurugenzi wa matibabu analalamika hata hivyo kwamba usimamizi haukuhusisha katika kufuatilia kazi hizo, akibainisha kuwa hata sasa Obuha imeanza kazi ya ujenzi wa jengo jingine la pili ambalo ni kubwa zaidi kuliko lile lililokamilishwa lakini bila kushawishi hata hivi viongozi wa hospitali hiyo na mkurugenzi wa matibabu. Anasema kuwa miundombinu hiyo imejengwa kwa bajeti ya hospitali hiyo. Na tukitoka huko mkoani Karusi tuelekee kusini mwa nchi ya Burundi, huko mkoani Bururi ambapo kuna shuhudiwa ongezeko la visa vya wizi wa wanyama wa ndani katika kijiji cha Gakaranka kinachopatikana tarafa la Mugamba mkoani Bururi ambapo angalau kisa kimoja kwa wiki kinaripotiwa kwa zaidi ya mwezi mmoja. Wakazi wa kijiji hicho wanaomba kesi ya watu wawili wanaodaiwa kuwa walihusika ishughulikiwe vizuri. Hayo yalisemwa Alhamisi hii katika makao makuu ya tarafa la Mugamba wakati wa mkutano wa usalama ulioandaliwa na gavana wa mkoa wa Bururi. Kanali Leonidas Bandenza Maso anatoa wito kwa wasimamizi wa ngazi ya inchi ya chini za inchi kuzifufua kamati za pamoja za usalama na kuongeza umakini wao hasa katika kipindi hiki cha kabla ya uchaguzi. Ni ripoti ya ripota wa Radio Isanganiro huko mkoani Bururi, Zeno Nzambimana. Hapa studio inasikika kupitia sauti ya Omer Nduayo. Wizi wa mifugo hususan mbuzi na kondoo unashuhudiwa kwa kiasi kwamba angalau mbuzi moja au kondoo huibiwa kila wiki kwenye kijiji Gakaranka tarafa ya Mugamba katika mkoa wa Bururi. Mwezi mzima unatimia, wizi huo unaendeshwa na watu ambao hawajafahamika. Aina nyingine ya wizi inayoripotiwa maeneo hayo ni wizi wa vifaa hususan vya shirika la ugavi wa umeme Regideso vinavyofanywa na kubwa kubwa zilizo kwenye nguzo za umeme kwenye vijiji Mpotsa na Musho katika mtaa wa Kibezi. Wawili mawezi hao walikamatwa wiki tatu zinapita na walikabidhiwa vyombo vya usalama kama inavyobainiwa na katibu tarafa Mugamba Venuste Naombaye, anayejuza kuwa faili za kesi zao zilishafikishwa kwenye mahakama ya Bururi. Anaomba watu hao kuadhibiwa kisheria. Hayo yalichomoza kwenye mkutano wa usalama jana Alhamis ambapo kanali Leonidas Bandenza Maso, gavana Bururi, alijuza kuwa lengo la mkutano huo lilikuwa kuimarisha usalama hasa kipindi hiki ambacho Burundi inaelekea kwenye chaguzi. Kama vile luteni kanali Vena Barumbanze, afisa polisi Bururi, gavana aliwaalika watawala kuanzia vijijini kuungana kikazi na walinda usalama kwa kuimarisha kamati shirikishi za usalama, kuhakikisha kuwa kaya zote zina vitabu vya kaya na waendeshe mikutano kadhaa ya usalama vijijini ili kutokomeza wahalifu katika kuzuia uyumbaji usalama usiwe kama ulivyoshuhudiwa mwaka 2015. Anaomba raia kujiendeleza kwa kazi za maendeleo. Omendo wayo shukurani. Kwa kuhitimisha, ni kukumbushe kwamba nchini Kenya chama cha upinzani kimewasilisha kesi mahakamani kupinga hatua ya serikali kuwatuma polisi nchini Haiti kuongoza kikosi cha kimataifa cha usalama wa mataifa kupambana na makundi yanayobebea silaha. Chama cha Third Day Alliance Kenya na wanachama wake wawili wamewasilisha kesi hiyo hapo jana Alhamisi kwa msingi kwamba serikali ya Nairobi ilikuwa imekiuka agizo la awali la mahakama kuwa mpango huo ulikuwa kinyume na katiba na kwamba siyo halali. Kwa mujibu wa chama hicho, kesi hii inastahili kusikilizwa kwa dharura kabla ya Nairobi kuwatuma polisi nchini Haiti tarehe 23 ya mwezi huu Mei. Haiti imekuwa ikikabiliwa na utovu wa usalama unaotekelezwa na makundi yenye silaha kwa muda sasa, watu wakiripotiwa kutekwa na wengine kuuawa. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, ninapotamatisha taarifa hii kwa lugha ya Kiswahili. Nikushukuru wewe msikilizaji uliyejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo wangu Alphonse Kubwimana aliyeniwezesha ili sauti hii sikwame hewani bali kufikie pale pote ulipo. Mimi ni Jean-Marie Vianney, ngenda kumana sina la ziada, na watakia kila laheri, usikilivu mwema vipindi vya Radio Isanganiro na weekend njema. Kwaherini. Isanganiro.